Seară, toți spuneam că lica ton scară. Ce credeam eu mai înainte, mândra mea cea mai cu minte. Dar mi-au spus vecine aseară, toți spuneam că lica ton scară. De vreo patru luni de zile stau ca prostul lângă tine. Și eu n-am știut nimic că vecinii te-au bulit. De vreo patru luni de zile stau ca prostul lângă tine. Și eu n-am știut nimic că vecinii te-au bulit. Mai sătura a dracu mândruța mea. Și în scară și pe bloc, de la toți lua cât un toc. Și nu se mai sătura a dracu mândruța mea. De vreo patru luni de zile stau ca prostul lângă tine. Și eu n-am știut nimic că vecinii te-au bulit. De vreo patru luni de zile stau ca prostul lângă tine. Și eu n-am știut nimic că vecinii te-au bulit. Și auzi aici, mă, femeie cu minte. Ascultați-vă, proștilor. După ce mai adormit, tu la altul l-ai fugit. Și ăla cu foc te-ncingea, prostul sta și sfărăia. După ce mai adormit, tu la altul l-ai fugit. Și ăla cu foc te-ncingea, prostul sta și sfărăia. De vreo patru luni de zile stau ca prostul lângă tine. Și eu n-am știut nimic că vecinii te-au bulit. De vreo patru luni de zile stau ca prostul lângă tine. Și eu n-am știut nimic că vecinii te-au bulit. Sexy și frumoasă femeie din lume. Dintr-o sută de femei n-are una ochii tăi. Că tu ai ochii și așa i-ai zăpăgit pe gagi. Dintr-o sută de femei n-are una ochii tăi, măi. Că tu ai ochii și așa i-ai zăpăgit pe gagi. Ce miștoacă ești atunci când ochești. Când mă privești, mă îngrozești și mă amețești. Ce miștoacă ești atunci când ochești. Când mă privești, mă îngrozești și mă amețești. Scapă-mă de ea, Doamne! Poză de la tine și-o țin în lesă la câine. De când poza ta o port, am găsit câinele mort. Am o poză de la tine și-o țin în lesă la câine. De când poza ta o port, am găsit cățelul mor. Ce mișto că ești atunci când ochești. Când mă privești, mă îngrozești și mă amețești. Ce mișto că ești atunci când ochești. Când mă privești, mă îngrozești și mă amețești. Totuși frumoșică, dar tu ai un ochi de sticlă. Și gura îți pute toată, c-ai maseaua cariată. Ai fi totuși frumoșică, dar tu ai un ochi de sticlă. Și gura îți pute toată, c-ai maseaua cariată. Ce miștoacă ești atunci când ochești. Când mă privești, mă îngrozești și mă amețești. Ce miștoacă ești atunci când ochești. Când mă privești, mă îngrozești și mă amețești. Ai o față de matoală, de-aia nici nu mi se scoală. Aș fugi de tine lume, că ești urâtă cu spume. Ai o față de matoală, de-aia nici nu mi se scoală. Aș fugi de tine lume, că ești urâtă cu spume. Ce miștoacă ești atunci când ochești. Când mă privești, mă îngrozești și mă amețești. Ce miștoacă ești, ah.